اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، حيث أمركم بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله التواب الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما نمازگزاران و روزداران بزرگوار. امیدوارم که نماز و روزه ما به درجه احسن قبولیت نائل بگردد انشاءالله. از خداوند مصور خالق تصویر خواهانم که در این روز بسیار مبارک قلم عفو و بخششش را به حرکت در بیاورد، بر معاصی ما بکشد و ما را از کشیده شدن به سوی وادی جهنم که وادی زلالت و گمراهی است مسون بدارد. همچنین از خداوند خواهانم که در این لحظات بسیار روحانی و مبارک قلوب همه ما را از تمامی مشغولیت‌ها و هم و غم دنیایی خالی و عاری بسازد و متوجه ذات احدیت خیش بگرداند انشاءالله. خب، ماه رمضان هست، ماه خوبی ها هست. در ماه رمضان تنها شکم روزه بودن، زبان روزه، زبان هم باید روزه باشد، نه تنهایی که شکم روزه باشد. و روزدار بودن زبان، یکی از موارد روزدار بودن زبان دوری از سخنان لهو و بیهوده می باشد. خداوند در آیه 12 سوره حجرات که تلاوت شد ضمن معرفی سه خصلت بسیار نامیمون و نامبارک و زشت و ناپسند مسلمین و بالاخص مؤمنین رو برحذر می‌دارد از اینکه به این سه خصلت نزدیک بشوند. این سه خصلتی که متاسفانه امروزه رخنه ایجاد کرده و وارد زندگی همه ما شده. من در ابتدا آیه را ترجمه می‌کنم خدمت شما عزیزان. خداوند در این آیه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. اگر کسی اهل تفسیر قرآن باشد می‌داند که اکثریت آیات سوره حجرات روح کلام اون آیات با مؤمنین هست. ای مؤمنان اجتنبوا کثیرا من الظن، اولین موزل و اولین صفت زشت و ناپسند رو خداوند اینجوری معرفی میکند: اجتنبوا کثیرا من الظن. ای مؤمنان شما از گمان زنی و حدس و گمان نسبت به برادر مؤمن و مسلمانتون دوری بکنید. اجتنبوا فعل امر، شما دوری بکنید از زن و گمان بد نسبت به برادر یا خواهر مسلمانتون. این بعد از زن اسم، چرا؟ چون بسی از این زنها، از این گمانها گناه رو به همراه داره. ولا تجسس، و دومین صفت بسیار زشت و ناپسندی که خداوند در این آیه معرفی میکند تجسس، جاسوسی و خبرکشی است. و به طور عام میفرماید ولا تجسس، شما تجسس نکنید، شما جاسوسی نکنید. و سومین مورد و سومین موزل ولا یغتب بعضکم بعضا، گروهی از شما پشت سر گروهی دیگر غیبت و یا غیبت نکند. چرا؟ خود خدا جواب میده ایحب احدکم، آیا یکی از شما دوست دارد که ایحب احدکم ایأکل لحم اخیه میتا، که گوشت خود مرده برادر مؤمن و مسلمانش رو بخوره؟ یعنی برادرش بمیره این چاقو رو برداره بدنش رو تکه تکه و پاره پاره بکنه و بعد به دهان بگذاره و تناول بکنه؟ خود الله عز و جل هم جواب میده فکرهتمو، همه شما بدتون بیاد از این کار، از این کار ابا دارید. پس راه نجات چیه؟ فتق الله، پس از خدا بترسید و تقوای خدا پیشه کنید. فاتقوا الله ان الله تواب الرحیم، که خداوند توبه پذیر و مهربان است. این آیات زمانی بر پیامبر نازل شد که پیامبر عادت داشتند در مسافرت ها گروه ها رو به دسته های سه نفره تقسیم میکردن و بعد اونها رو زعم میکردن و راهی میکردن. در یکی از این مسافرت ها حضرت سلمان فارسی که شخص تنگ دستی بود با دو نفر دیگر زعم شد، هم گروه شد. حضرت سلمان وظیفه داشت در اثنای راه وظیفه طباخی و آشپزی رو برای اون دو نفر بر عهده داشت. خب در اثنای سفر ضمن خستگی شدید حضرت سلمان به خواب می روند. زمانی که بیدار می شوند اون دو نفر به هر حال غذا می خواستند. حضرت سلمان می فرماید من خواب افتادم و غذایی تهیه نکردم. آن دو نفر حضرت سلمان رو نزد رسول معظم اسلام می فرستند که اندکی غذا بگیرد. اتفاقا نزد پیامبر معظم اسلام هم غذایی نبود. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه حضرت سلمان رو آدرس میدهند به حضرت اسامه بن زید که شما برو نزد حضرت اسامه و از ایشون غذایی طلب بکن. نزد حضرت اسامه هم غذایی نبود. اونجا این دو نفر پشت سر حضرت سلمان میفرمایند که سلمان اگر برود کنار دریا آب بیاورد باز هم دریا خواهد خشکید. غیبت میکنند. بعد ظن و گمان بد آنها نسبت به حضرت اسامه بن زید، میگویند که آیا واقعا حضرت اسامه در خانه داشته یا نداشته، بخیلی کرده یا داشته یا بخیلی کرده به ما نداده، واقعا نداشته. و گناه سوم میگم بریم حالا ببینیم، تجسس بکنیم، جاسوسی بکنیم که واقعا داشته یا نه. سه گناه مهلک و خطرناک رو مرتکب میشوند: غیبت، تجسس و جاسوسی و ظن و گمان بد نسبت به برادر مؤمن و مسلمانشون. نزد حضرت اسامه که میآیند رسول معظم اسلام که این آیه برای ایشون نازل شده بود و از عالم روحانی متوجه قضیه شده بود با آنها وارد میشه و خطاب به اونها میگه که شما گوشت خوردید دندوناتون رو خلال نکردید، این خلال رو بگیرید دندوناتون رو خلال بکنید. میگن یا رسول الله ما گوشت که به جای خودش، ما آب گوشتی هم نخوردیم، ما شوربایی هم نخوردیم. میگن نه، شما گوشت حیوان نه، بلکه گوشت برادر مؤمن و مسلمانتون، گوشت حضرت سلمان رو خوردید که از او غیبت کردید و همه اینها مصادف است و مرادف است با خوردن گوشت برادر مؤمن و مسلمان. خدا نجات بده. اونها صحابی رسول الله بودن، سروران گرانقدر. خدا نمیخواست که اونها به دام بدبختی و فلاکت گرفتار بشوند. اولین موضعی که معرفی میکند خداوند در این آیه بدگمانی هست. انسان ها بسیار کارهایی انجام میدهند، ما نباید بدگمان بشیم. اگر کسی به خانه کسی رفت فوری نیاییم بگیم که بله به گمان من، به ظن من فلانی خانه فلانی میره حتما عاشق دختر فلان هست، به گمان من، به ظن من همسر فلانی فاحشه است، به گمان من، به ظن من دختر فلانی زناکاره، به گمان من، به ظن من فلانی با فلان ها میگرده حتما فلانی معتاد شده. خب گمان تو اشتباهه، ظن و گمان تو اشتباهه. با ظن و گمان نباید بلافاصله فیصله کرد پیش افراد. این گمان ها پله اول تهمت و بهتانه و تهمت و بهتان در شریعت مقدس اسلام کسی که تهمت میزنه باید 80 ضربش شلاق زده بشه، حد زده بشه. ما وظیفمون اینه که اگر مسلمانی خطا کرد برای خطای او عذر بیاوریم و به او کمک بکنیم که از این منجلابی که درش افتاده، از این خطایی که کرده رهایی پیدا بکند، نه اینکه عیبش رو جار بزنیم. رسول الله میفرماید من ستر المسلم و ستر الله فی الدنیا و الاخره. لفظ دنیا و آخرت آورده میشه، میگه کسی که عیب مؤمنی را بپوشاند، کسی که عیب مؤمنی را بپوشاند خداوند متعال عیب او را در دنیا و آخرت میپوشاند. و هر انسان بدیش همینقدر کافیه که برادر مسلمانش رو رسوا و حقیر بکنه، همینقدر کافیه. موضع دوم جاسوسی، تجسس و خبرکشی. ولا تجسسو، آیه عام هست، عمومیت داره، ولا تجسسو، میگه شما جاسوسی نکنید. جاسوسی صفات منافقین صدر اسلامه. سماعون لقوم آخرین، خداوند در قرآن میفرماید یهودی ها نمی آمدن نزد پیامبر مگر برای جاسوسی کردن و خبرکشی کردن. حضرت عبدالله ابن مسعود، این صحابی بزرگ رسول معظم اسلام، شخصی نزد حضرت عبدالله ابن مسعود می آید و می فرماید ای صحابی بزرگ رسول اسلام، ای حضرت عبدالله ابن مسعود، من فلانی را دیدم. خوب دقت بکنید، من فلانی را دیدم در حالی که قطرات شراب از ریشش می چکید. حضرت عبدالله ابن مسعود چه جوابی میده؟ خوشحال میشه؟ نه خیر، ناراحت میشه، چهره در هم میکشه و میگه ای صحابی، مگر تو این آیه قرآن رو نشنیدی که میفرماید ولا تجسس؟ و آیه عمومیت داره، میگه شما تجسس و جاسوسی نکنید، شما برادرت رو رسوا نکن. ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، از گمان دوری بکنید زیرا گمان دروغترین سخنان است. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، در کار مردم سرک نکشید، عیب جویی نکنید، دنبال عیب مردم نباشید، بغض و کینه و عداوت و دشمنی احدی رو در دل نداشته باشید، چرا که المسلم اخو المسلم، مسلمانان با یک دیگر برادرند. اگر کسی عیبی دارد عیب او را بپوشانید تا خدا عیب شما را بپوشاند. و موزل سوم موزل غیبت هست. من از اولی و دومی گذرا عبور کردم چون بحث من راجع به مسئله سوم هست. ولا یغتب بعضکم بعضا، گروهی از شما پشت سر گروه دیگر غیبت نکند. چرا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا یکی از شما دوست دارد؟ خداوند داره میپرسه، الله عزوجل داره سوال میکنه از بندگانش، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت مرده برادر مؤمن و مسلمانش را بخورد؟ خود خدا جواب میده فکرهتمو، شما همه تون بدتون میاد از این کار، همه ای ما بدمون میاد، پس تقوای خدا پیشه کنید. فتقوا الله ان الله تواب و رحیم، همان خداوند توبه پذیر و مهربان است. امروز متاسفانه غیبت عام و فراگیر شده. ما وظیفمون این هست که نه تنها خودمون غیبت نکنیم بلکه غیبت ها را نشنویم، در مجلس غیبت هم نباشیم. حضرت خالد ابن ربیع یکی از اولیاء الله هست، ایشون میفرمایند که در مسجد جامع رفتم که بخوابم، گروهی آن طرف تر داشتن غیبت میکردن، من غیبت نمیکردم ها، فقط سر میجنبوندم. به محض اینکه به خواب رفتم، شخصی سبدی از گوشت خوک را، شخصی نزد من آمد و سبدی از گوشت خوک به همراه داشت و به من عرضه کرد. من گفتم که به خدا قسم که ما مسلمانیم و خوردن گوشت خوک بر ما مسلمانان حرام هست، من این کار را نمی کنم، من اینو نمی خورم. می فرماید که حضرت خالد بن ربیع می فرماید که اون شخص به هم گفت ای خالد، تو امروز گوشتی را خوردی، تو امروز گوشتی را تناول کردی که به مراتب از خوردن گوشت برادر مؤمن و مسلمانت خطرناکتر و حرامتر هست. تو امروز به غیبت ها گوش دادی، در مجلس غیبت بودی، جلوی اونها را نگرفتی، مجلس را ترک نکردی بلکه به غیبت ها گوش دادی، و فرقی نمی کنه چه این که تو خودت غیبت بکنی و چه این که به غیبت ها گوش بدی. حضرت خالد می فرماید من امتناع کردم، نخوردم، به زور تکه ای را در دهان من نهاد، از بوی بد اون گوشتی که به زور در دهان من نهاد، هنگامی که بیدار شدم همه اهل مجلس متعفن بودند و بیزار، همه فرار می کردن از من، تا 40 روز زندگی منو می فهمیدن. اونها اولیای خدا بودند. یکی از بزرگی پرسید چرا امروز مثل عهد رسول الله، مثل زمان رسول الله، بوی بد غیبت، کسی که غیبت می کند بوی بدی از دهان او استشمام نمی شود. امروز همه ما غرق در این مصیبت شده ایم، اینقدر عام و فراگیر شده که ما دیگه به بوی بد اون عادت کردیم، از عالم و ملا و صوفی و شیخ و خاص بگیر برو پایین. همه ما، همه ما غرق در این مصیبت هستیم. کسی نمی تواند ادعا بکند که غیبت نکرده یا کسی جلوی اون غیبت نکرده و به غیبت ها گوش نداده، هیچ کس نمیتواند ادعا بکند. امروز بوی بد غیبت متاسفانه عام و فراگیر شده، ما دیگه اون بو را احساس نمی کنیم، به منزله اون شخص دباغی میماند که گوشت و پوست مردار را دباغی میکند. دباغی کردن بوی زننده ای دارد، اما اون شخص دباغ خیلی راحت کنار او بو مینشیند و کارش را انجام میده، چایی میخوره، نمازش هم میخونه. یا شخصی که در فاضلاب کار میکنن، مثال نزدیکتر، شخصی که در فاضلاب کار میکنه خیلی راحت کنار اون بو غذا هم میخوره، نمازش هم میخونه. اما ما وقتی میخواییم نزدیک بشیم، فوری بینیمون رو میگیریم که اون بوی بدش ما رو خراب نکنه. بله سروران گرانقدر، حالا ادهی میگن که ادهی میگوین که ما که غیبت نمیکنیم، ما صفتش رو بیان میکنیم. ما غیبت نمیکنیم، بالاخره این مسئله‌ای که ما داریم بیان میکنیم در وجود او هست. بالاخره آدم این مشکل رو داره، این آدم اتفاقا نزد رسول معظم اسلام هم چنین مسئله‌ای پیش آمد. رسول الله خطاب به اصحابش میفرماید اتذرون مع الغیبه، آیا شما میفهمید که غیبت چیه؟ غیبت چیه؟ اصحاب میفرمایند که الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبرش داناترند، ما علممون کافی نیست. پیامبر جواب میدهد تعریف غیبت ها، ذکرک اخاک بما یکره، شما اونطوری از برادر یا خواهر مؤمن و مسلمانتون یاد بکنی که اگر او در این جمع بود از این گفته شما ناراحت میشد. این میشه تعریف غیبت. صحابه گفتن که یا رسول الله اگر این صفت در او باشه، اگر این مشکل رو داشته باشه، حضرت رسول فرمودن اگر این صفت در او باشد میشود غیبت، و اگر نباشد تهمت میشود و بهتان، و گناهش به مراتب بزرگتر و بیشتر هست. بعضی ها میخواهند غیبت رو شروع بکنن، میگن غیبت فلانی هم میشه ها، ولی فلانی اینجوری هست. یا بعضی های دیگر میگوین که غیبت فلانی نشه، ولی فلانی اینجوری هست. حالا چه بگیم غیبتش میشه، چه بگیم غیبتش نمیشه، به هر حال غیبتش میشه، و غیبت کردن مصادف است با خوردن گوشت برادر مؤمن و مسلمان. اگر کسی بارها پیش آمده ها، اگر کسی از کسی تعریف کرد، فوری میاد پیش اون شخص میگه که فلانی من از شما غیبت کردم. چی گفتی؟ من تعریف شما رو در فلان مسجد کردم، در فلان جا کردم، در فلان مکانی کردم. جالبه ها، تعریف رو غیبت میدونن، اما کسی اگر از کسی غیبت بکنه میگه صفتش رو بیان کردم. چقدر ما برای خودمون میبریم و میدوزیم. یکی از عذابهایی است که خداوند در قرآن صراحتاً بیان فرموده، خوردن گوشت برادر مؤمن و مسلمان. در شب معراج، در شبی که جبریل و پیامبر همراه با براق از مسجد الحرام در مکه مکرمه به مسجد الاقصا فلسطین، به این میگن، به این اثناء سفر میگن اسراء، و از اونجا به آسمان ها عروج کردن، در اونجا برحال چیزهای زیادی رو مشاهده کردن، یک پیرزنی رو مشاهده کردن. زمانی که پیامبر میپرسد این پیرزن که هست، چه کسی هست، حضرت جبریل میگه شما ادامه بده به راهت، من آخر بهت میگم. پیرمردی رو مشاهده میکند، همین سوال و جواب تکرار میشود، تا به گروهی میرسن، سروران گرامی، به گروهی میرسن که کاردهای آهنین به دست دارن و بدن خودشون رو دارن تکه تکه و پاره پاره میکنن و تناول میکنن، چشمانشون رو دارن از حلقه بیرون میارن و میخورن، گوششون رو دارن میبرن، بینیشون رو دارن میبرن و میخورن. حضرت رسول میپرسه آیا اینها از امتیان دیگرن؟ اینها از امتیان دیگرن؟ به هر حال حضرت جبرئیل میفرماید که من در آخر مسیر به شما خواهم گفت. بالاخره اتفاقات زیادی میافتد، اما آن پیرزنی که پیامبر مشاهده کرده بود، حضرت جبریل میفرماید اون پیرزن دنیا هست و از عمر دنیا به اندازه یک پیرزن 80-90 ساله بیشتر باقی نمانده، و این هشداری است برای کسانی که تعلق خاطر به دنیا دارند. دنیا فانی هست، اون چه که در نزد خداست باقی میماند. بعد از اون اون پیرمرد چه کسی هست؟ اون پیرمرد شیطان بود که در صدد گمراه کردن مسلمانان دارد میکوشد هر لحظه و هر دم. اما اون گروهی که کاردهای آهنین به دست داشتند و بدن خودشون رو تکه تکه و پاره پاره میکردند، اونها چه کسانی بودند؟ یا رسول الله، آنها غیبت کنندگان امت شما بودند. آنها کسانی بودند که پشت سر برادر مؤمن و مسلمانشون غیبت میکردند، تهمت میزنند، بهتان میزدند. این عذاب برای اونها هست تا زمان قیامت. اما انگیزه شخص برای غیبت چه است؟ چرا یک شخصی غیبت میکند؟ یکی از انگیزه ها زمانی که یک شخصی آتش خشم و نفرت و کینه و دشمنی نسبت به شخص دیگر داشته باشد، برای اینکه خشم خودش رو تقلیل بدهد، کم بکند، زبان به غیبت میگشاید. روانشناسان گفتند کسانی که در حالت خشمگینی علیه کسی حرف میزنند، نه تنها اینکه از اون کینه و دشمنیشون کاسته نمیشه، عصبانیتشون فروکش نمیکنه، بلکه بیشتر هم میشود. یکی دیگر از انگیزه هایی که شخص رو به غیبت وادار میکند، همرنگ جماعت شدن هست. در محلی نشسته، در مجلسی نشسته، احساس بیهودگی میکند، کسی او را تحویل نمیگیرد، کسی با او صحبت نمیکند. برای اینکه خودش رو نشون بده، خودش رو به اون جمع ثابت بکنه، شروع میکنه به غیبت برادر مؤمن و مسلمانش کردن. یکی دیگر از انگیزه هایی که شخص رو وادار میکنه به غیبت، برخی افراد فکر میکنن با نکوهش افراد دیگر و با بیان کاستی های افراد دیگر خودشون رو، شخصیت خودشون رو بزرگ میکنن. این یک نوع بیماری روانی هست. کسی که چنین کاری میکند به خاطر اینکه خود را بزرگ جلوی مردم جلوه بدهد، شروع میکند به غیبت کردن و یک شخصی رو پست و حقیر کردن، در واقع خودش رو داره نابود میکنه. و علاج این بیماری روانی این هست که شخص بداند آنچه که در نزد خدا خداوند هست از خیرات و خوبی ها اون باقی هست و این دنیا به اندازه پشه‌ای هم ارزش نداره. بالاخره ما 60 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال بالاخره باید از این دنیا بریم، اونجا پاسخ بدهیم. چرا غیبت کردی؟ چه جوابی داریم بدیم؟ ما این که در دنیا ترس از این داریم که سر سوزنی رو به دستمون فرو بکنیم، اونجا چطوری اتوماتیکوار داریم گوشت بدن خودمون رو تیکه تیکه میکنیم و پاره پاره میکنیم و به دهان میگذاریم و تناول میکنیم. خدا نجات بده، خیلی سخت. سروران عزیز، عده دور هم جمع میشوند. یکی دیگر از انگیزه های غیبت، دور هم جمع میشوند برای لهو و لعب، برای اینکه ساعتی رو با خنده و شادی بگذرانند، شروع میکنند به غیبت برادر مؤمن و مسلمانشون کردن. این خیلی خطرناکه. عیوب مردم رو بازگو کردن خیلی خطرناکه. ما هنگامی که به عیوب خودمون میرسیم ازش کوریم، غافلیم، اما برای عیوب مردم چشمها رو تیز کرده ایم و در پی عیوب مردم هستیم، غافل از این که رسول معظم اسلام میفرماید هر کسی که عیب کسی دیگر رو بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیب او را میپوشاند. و اگر کسی در پی برملا کردن عیب دیگری باشد، ولو این که در کنج خانه اش باشد، خدا او را رسوا میکند. این سنت الهی، این وعده الهیه. یکی دیگر از بزرگترین انگیزه های غیبت حسادت هست. یک شخص حسود اگر در مجلسی مدح کسی شد، از کسی تعریف میکردن، خب این شخص نمیتونه قبول بکنه، شروع میکنه به غیبت کردن که خودش رو ثابت بکنه و برادر مسلمانش که از او تعریف میشده رو پست و حقیر جلوه بده. این خیلی خطرناک هست. هم خدا فرموده، هم رسول الله فرموده شما حسادت نکنید نسبت به برادر یا خواهر مؤمن و مسلمانتون. یکی دیگر از انگیزه های غیبت بیکاری مفرط هست، بیکاری زیاد هست، افسردگی و پریشان حالی است. بیکاری زیاد هم سبب می شود. تکبر و غافل شدن از عیون از عیوب خود، کسی که از عیب خودش غافل بشه خب لب به عیب دیگران باز میکنه، موی بشکافی به عیب دیگران چو به عیب خود رسی کوری از آن. یعنی همه ما بدون عیبیم، فقط اون شخصی که ما شروع به غیبت کردن از اون میکنیم دارای عیب هست. اینطور نیست، خیلی دقت بکنیم به این مسائل. اما راه علاج چه هست؟ حالا ما غیبت کردیم، از کسی غیبت کردیم، راه علاج چه هست؟ من قبل از اینکه این موضوع رو مطرح بکنم، پیامبر در حدیثی تکان دهنده می‌فرماید، همه شما هم شنیدید، الغیبت اشد من الزنا، سبحان الله. میگه گناه غیبت کردن از زنا بالاتره، چرا که حضرت مائز اسلمی یکی از صحابی بزرگ رسول معظم اسلام این زنا کرده بود. زنا گناه بزرگیه. این زنا کرده بود، نزد رسول الله میاد میگه یا رسول الله من زنا کردم. پیامبر روی خودش را از او بر میگرداند برکه این بذاره بره. بالاخره خدا این رو پوشونده بود، خودش اومده بود که حد شرعی بر او جاری بشه. از طرف دیگر وارد میشه میگه یا رسول الله چهره بر نگردون، من زنا کردم، من مائز اسلمی زنا کردم و الان نجسم، میخواهم پاک و پاکیزه بشوم و در جنت هر کسی کنار محبوب خودش، من کنار توی رسول الله باشم. باز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روی بر میگرداند. از طرف دیگر میاد به پای پیامبر میفته یا رسول الله من مائز زنا کردم، زنا کردم، من نجسم الان، حد اسلامی رو بر من جاری بکن. حضرت رسول میفرماید که شما برو، من در باره شما تحقیق بکنم ببینم واقعا در کمال صحت عقل و سلامتی این کار را انجام داده اید یا نه. زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تحقیق میکند، میفهمد که بله، حضرت مائز از لحاظ حیث روانی هیچ مشکلی نداشته و در کمال صحت عقل این گناه را مرتکب شده. دستور میده که حفره یا گودالی رو حفر بکنن، بکنن و حضرت مائز رو در اون قرار میدن. زمانی که شروع به سنگ باران میکنن و حضرت مائز مورد آماج از سنگ، آماج سنگ ها قرار میگیره، حد اسلامی جاری داره جاری میشه، قطره ای از خون حضرت مائز به روی لباس یکی از صحابه میفته. اون صحابه چی میگه؟ میگه خدا رسوات بکنه، خدا لعنتت بکنه، خدا تو رو پوشونده بود، خودت رو آبروی خودت رو بردی. اینجا پیامبر عصبانی میشه، میگه یا اصحاب من، ای صحابی من، ای صحابی من، گناه زنای مائز به مراتب از گناه غیبت تو کمتر هست. اگر ثواب مائز رو بین تمامی اهل مدینه پخش بکنن، همه گناهکاران اون بخشیده میشن، اما تو نه، بگیر این خلال دندان رو و دندانت رو خلال بکن. زمانی که خلال میکند، گوشت برادر مؤمن مسلمانش از دندوناش بیرون میاد و خون از دندون این فوران میزنه بیرون. بله، توجه بکنیم، خیلی مسئله مهمی است. همه ما هر روزه با اون سر کار داریم. در رمضان تو رو خدا این موضوع رو کمتر بکنیم، سعی بکنیم به عبادت بپردازیم. اما راه علاج چی هست؟ اگر کسی غیبت کرد، همه ما غیبت کرده ایم یا به غیبت ها گوش داده ایم، حالا راه علاج برای ما چه هست؟ اولین راه علاج و اولین کفاره غیبت فلیت حلل هست، یعنی بریم حلالیت بطلبیم. پیامبر ریختن خون، بردن آبرو و مال مردم خوری را در یک ردیف قرار داده. همینطوری که اگر کسی خون کسی رو بریزه باید از صاحب خون حلالیت بطلبه، کسی مال مردم رو بخوره باید از صاحب مال حلالیت بطلبه، همونطور از صاحب آبرو هم باید حلالیت طلبید. خب حلالیت طلبیدن یک مقدار مشکل هست. الان کسی اگر از کسی غیبت کرده بره بگه بله فلانی من غیبت تو را کردم، حالا ممکنه که، نمیگم مطمئنم، ممکنه که بیشتر ناراحت بشه و کینه و دشمنی اون بیشتر بشه. راه دوم اندکی امیدوار کننده تر هست. حضرت انس رضی الله عنهما از قول پیامبر میفرماید برای کسی که از او غیبت کردی برای کسی که از او غیبت کردی طلب استغفار بکن، دو رکعت نماز بخون و طلب استغفار بکن. اللهم اغفر لی و له، خدا هم خداوند هم مرا ببخش که با این گناه بسیار زشتم باعث شستشوی گناهان او شدم، و هم اون رو ببخش که من از او غیبت کردم، هر دوی ما رو ببخش. امام حسن بصری داستانی رو در مورد امام ابو حنیفه نقل می کند. شخصی نزد حضرت امام ابو حنیفه آمد و گفت فلانی پشت سر شما غیبت کرده، فلانی بدگویی شما را کرده. حضرت امام ابو حنیفه سبدی را پر از پول و درهم یا پر از میوه میکند و نزد اون شخص میبرد، میگه که این هدیه من برای شما هست. اون شخص متعجب میشه، همون شخصی که از او غیبت کرده متعجب میشه، اینها برای چه هست؟ امام ابو حنیفه میفرماید شما پشت سر من غیبت کردی و با این کار از گناهان من کاستی، این هدیه به خاطر این مسئله هست. و راه سوم این هست که ما در همان مجلسی که غیبت برادر مؤمن و مسلمانمون کردیم، در همون مجلس بریم و بگیم که بله ما اشتباه کردیم، فلانی واقعا اینطور نیست، آدم خوبی هست. این سه تا راهی که کفاره های غیبت هست، اگر کسی غیبت کرد باید یکی از این سه راه رو برای بخشش گناهش انجام بدهد. حالا با توجه به این که آیه عمومیت داره که غیبت نکنید ولا یغتب، ادعی میگن که غیبت بعضی از افراد جایز، آیا این درسته؟ شش جا و شش گروه هستن که غیبت کردن در اونجا مباح تلقی میشه. شش گروه ها، هفتا نیست، هفتا نمیشه که ما از پیش خود بتراشیم بله فلانی غیبتش جایزه، چرا؟ چون چکاش برگشت خورده. فلانی غیبتش جایزه، چرا؟ چون من ازش طلبکارم. نه خیر، شش تا هست، به هفتا هم نمیشه اونطوری که از احادیث پیداست. یک جایی که درست هست انسان اونجا شکایت ببره و پشت سر برادرش حرف بزنه، در حد شکایت پیش قاضی هست، در همین حد شما پیش قاضی برین و شکایت بکنین، چرا که هند همسر ابو سفیان بعد از فتح مکه، ابو سفیان مسلمان شد، هند همسرش هم مسلمان شد، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف میبرن و میگوین که یا رسول الله ان ابا سفیان رجل بخیل، ابا سفیان مرد بخیلی هست، آیا من میتوانم به اندازه این که خودم و فرزندانم از گرسنگی تلف نشن از مال او بردارم؟ خب بخیل بودن صفت خوبی نیست، ابو سفیان ناراحت میشد، غیبت بود، اما پیامبر چیزی نگفت. بعد پیامبر جواب میدهد زنانم میتوانند اگر شوهر بخیل بود غذایی برای خوردن او و برای خوردن فرزندانش نمیداد، به اندازه رفع گرسنگی میتوانند از مال شوهر بردارن، نه اینکه به اندازه اینکه برای خودشون طلا و جواهر بخرن. دومین جایی که درست هست شخص شکایت بکنه و غیبت بکنه، شکایت پیش مفتی هست، پیش عالم هست، برای اینکه مسئله رو تشریح بکنه، جهت فتوا گرفتن. شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، گفت همسایه ام مرا خیلی اذیت میکنه، من یک روز خوش ندارم از دست همسایه ام، این کارها رو در حق من داره انجام میده. رسول الله فرمود آنچه که در خانه داری در راه عموم بگذار، هر چی که داری، هر وسیله ای که داری در کوچه بگذار، در راه عموم بگذار. زمانی که اون شخص این کار را میکنه، افرادی که به هر حال داشتن رد میشدن، میگن که مشکل چه هست، چرا وسایلت رو بیرون آوردی؟ خب مسئله رو بازگو میکنه که بله همسایه هم این کارها رو در حق من داره انجام میده. همه اون رهگذران همسایه رو نفرین میکنن، خبر به گوش همسایه میرسه، خبر به گوش همسایه میرسه، دوان دوان میره نزد اون شخصی که او رو اذیت میکرده، معذرت خواهی میکنه و میگه شما برگرد به خونه، من تا عمر دارم دیگه شما رو اذیت نمیکنم. پس در حد شکایت پیش مفتی هم اشکال ندارد. برای تغییر منکر یا دفع بلا از مسلمانان، بالفرض مثال من میخواهم به پستی نائل بشم، مردم رو فریب میدهم، میگم من اگر فلان پستی برسم، به فلان پستی برسم، فلان کار میکنم، فلان کار میکنم، ولی به اون کارم عمل نمیکنم. بیان وعده های من، بیان اون چیزهایی که من وعده دادم و به اون عمل نکردم هم در همین حد درسته که بالاخره اگر بار دیگر من اومدم به اون پست برسم مردم به هم اعتماد نکنن. چهارمین جایی که درست هست بالاخره غیبت بکنیم و شکایت بکنیم، نصیحتی به پدر اون شخص هست. مثلا اگر فرزندی دچار خطا هست، معتاد شده، مشروب میخوره، روزه نمیگیره، ما پیش پدرش میتونیم غیبت او را بکنیم، شکایت او را بکنیم، در همین حد، نه اینکه بریم جار بزنیم به زن و فرزندان خودمون بگیم، به اهل و عیال خودمون بگیم، به دوستان خودمون بگیم که بله فلانی فلان طور از او را انگوش نما بکنیم. نه خیر، فقط در حد شکایت پیش پدرش اشکال نداره. پنجمین جا، اگر کسی نزد شما آمد برای مشاوره در امر ازدواج، یا خواست خانه کسی را بگیرد همسایه او بشود، یا عقد و قراردادی ببندد، اگر پیش شما آمد که فلانی چطور هست، شما معذفید هم صفت بد او را بگید هم صفت خوبش، نه اینکه صفت بد تنهایی، هم صفت بدش و هم صفت خوبش، اینجا غیبت نمیشه. و ششمین جا، افراد بدعتی و نوآور در دین که به طور علنی گناه میکنند. یکی از علما تعریف میکرد، میگفت که اون هم از قول یک عالم دیگر تعریف میکرد، یک عالمی خبر بهش میرسه که بله فلان جا فلان شخص ادعای علم میکند، ادعای عالم بودن میکند و جواز این داده که شما مشروب بخورید، شراب بخورید برای اینکه بیشتر عبادت بکنید. اون شخص، اون عالم خوب، میره پیش اون عالم بد، میگه که داخل هم نمیشه از در به خانه، میگه که شما چنین فتوایی دادید، میگه بله شما خود شما هم داخل بشو مشروب بخور تا بتونی بیشتر عبادت بکنیم. اون عالم خوب میگه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ای کسی که ادعای علم میکنی، این آیه صریح قرآن است که شراب خوردن از کارهای شیطانی هست، خداوند او را حرام اعلام کرده. خب برمیگرده شب که به خواب میره، اون عالم خوب در خواب میبیند که مردم دارن وارد بهشت میشوند و اون عالم بد شیشه شراب به دست داره در به بهشت ایستاده و به اون عالم خوب میگه شما شراب بخور تا وارد بهشت بشی. در عالم خواب و رویا میگه که به والله قسم حتی برای داخل شدن به بهشتم من حرام خدا رو حلال نمی کنم. اینجا بود که پیامبر در همون عالم خواب وارد میشه به اینها و میگه که این شخص چی میگه؟ میگه یا رسول الله، این شخص میگه که شما شراب بخور تا وارد بهشت بشی. اونجا پیامبر خطاب به اون عالم بد میگه که ای سگ دور شو. خب عالم خوب سراسیمه میگه از خواب پریدم، پیکی را فرستادم ببینم حال اون شخص چطور هست. زمانی که پیک من میرسد، میبیند که اون شخص همون ساعت تبدیل به سگ شده. سبحان الله. خداوند انشاءالله موزل غیبت را از جامعه ما دور بکند، موزل بسیار خطرناکی. ما همیشه داریم میبینیم، به هر حال مسئله غیر قابل انکاری نیست. یکی این مسئله و مسئله بعدی، سروران گرانقد، ما با کمبود آب روبرو هستیم. از خداوند، ماه رمضان است، در نمازهاتون هنگام افطار نزول رحمتش را بخواهید و طلب بکنید. مسئله خیلی حیاتی هست. و در آخر این موضوع رو هم متذکر بشوم، در نمازتون، در دعاهاتون برای ملت مظلوم فلسطین هم دعا بکنید. ماه رمضان هست، آنها دارن به خاک و خون کشیده میشون، برادران و خواهران دینی ما هستن. مسئله قدس مسئله جهانی است، مختص ایران نیست، مختص جای دیگر هم نیست. حداقل کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که برای آنها دعای خیر بکنیم که خداوند آنها را نصرت بدهد. خداوند انشاءالله توفیق بندگیش را نصیب همه ما بفرماید. از اینکه خطبه طولانی شد صمیمانه پوزش میطلبم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بارک الله لی و لکم بالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وأن أعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون. فالسعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه وعمرنا بذلك فقال، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض الخلفاء نبيك الراشدين، الأئمة الهداة المهديين، ذوي القدر العلي والفخر الجليل، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الإمام أبي محمد والإمام أبي عبد الله الحسين، وارض اللهم عن أمهم وفاطمة الزهراء من جدتهما خديجة الكبرى، من سائر أزواج نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين.